أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة اول سورت او په ترتیب د سورتونو کې پنځم نمبر په نزول کې پس سوره مدثر نا نازل شوه ده. وجوهات د تقدیم عام یا مخکې بیان کو دیارلس گذرین مخ کی بل صورت نیشتا در ربط پزیمگا وجوہان در تقدیم دولان دیواری بیان کو دعوت صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین دی صورت کی سلور مقاصد عالیہ ذکر کئی توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت او سلور ممدات ذکر کئی جہاد انفاق تنظیم او آداب تانگی صورت کے طریقہ سوال خئی کہ اول مدہ اللہ تعریف کئی اللہ رب رحمان رحیم مالک ہو دا پینزن منا پینزن صفات دا اللہ ذکر شوی دی کہ اول مدہ اللہ تعریف کئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا بہت ازان عجز گنے ایاک نعبد و ایاک نستعین بیابتی نسوالو کی اہدن السراط المستقیم بیا تقسیم دا خلقو کئی دریق اسمونو تا منامن علیہم موضوبن علیہم اوزوالین تقسیم دا سورت فاتحه سورت دره حصے دے اول حصہ مالک یوم الدین پورے بدی کے حقوق اور صفات دا اللہ ذکر کئی اول حصہ مالک یوم الدین پورے دیکھ حقوق و صفات دا اللہ ذکر کئی دے مئیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھ حق دا اللہ او حق دا بندگان ذکر کئی دے مئیسا اہدن الصراط المستقیم نا آخر پورے دیکھیں خالص بندگان حقوق ذکر کئی سورت کے خلق دریو ڈھلو کے تقسیمی اجمالاً اول خلقو داغی بیان کئی بیا داغی پتری کبان لیدت لو سوال کئی چې علام دا خلقو ولار روان کې کتاب باندې انعام او احسان کړی دی صراط الذین انعمت علیہم دا خلق بلار باندې مروان کې کتابانه دا پای باندې نام کړی اشاره دې خبره دا چې خو خلق سره ځان یو ځای کا قرآن کې د انبیاء علیہ السلام داوی بیانم ذکر کړي د یوسف علیہ السلام بیان ذکر شوی د یوسف کې یوسف علیہ السلام وی آیت 101 سورہ یوسف جہا لسمجھ بارا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم و الفتنی بالصالحین انت ولی فی الدنیا یوسف علیہ السلام وی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تموائی زمائی دنیا آخرت کے توفنی مسلمان بوزیما غالا کیو دن کے زانتا والحقنی بالصالحین آیو دیکی مانی کانو سارو یوسف علیہ السلام وی والحقنی بالصالحین آیو دیکی مانی کانو سارو نیکانو خلق سره نیو دیکھیں گورا پیغمبران دی آہ اللہ کا سوال کہی وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ آہ یو دیکھیں مَا نیکانو سَرَو آہ مومنانم کلچہ اللہ کا سوال کہی سوریہ الامران آت 193 میں کہی نمومنانو وی وَتَوْفَنَا مَا الْأَمْرَارُ آہ بوزم آہ دیکھیں گا نیکانو سراؤ و توفنا مال امرار آیا دیکی منگاو بودی منگا نیکانو سراؤ منگای او دیکی نیکانو سراؤ دا نیکانو خلقو دا مجلس تاثیر وی اثر وی دا مجلسو نمومنان ایم اللہ تا سوال کہی چی اللہ مونگا نیکانو خلقو سر دیکھ وطوفنا مال ابرار آیا دیکھ مونگا نیکانو سراؤ حضر نیکانو پا مجلس کی تسرے کی نی پوکتانوی کی راتری دکان تا لاتے کیا تروان لے اوم بدا نبوین زی نمومنان نمومنان بارک اللہ وی جزب نیکانو سر دیکھ مصوریان کبوت سلام از عبارت نحو آیات کی ہوئی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ وَكَسَانْ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَانِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَلِكَرِ وِنِّكَوْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ خَوَقَ دَخِلْ بَكُمْ غَدَئِ لَرَوْ و نیکانو کی بے داخل کم نو دا نیکانو خلقو دا خو خلقو مجلس آئے سرزان یو دیکا خو خلقو سرزان یو دیکا دا غی پتری کروان کا یارا قرآن اور سنت مطابقی سورہ نساء کے یو کم اور اہم آیات کے دا منعمن علیہم داوی تفسیر کے جدا سوکتی سورہ نساء آیت نمبر 59 یو کنس پیتا ہو کسو گدا اللہ تابداری گئی درویل اسلام تابداری گئی نالائن ایکانو سہیو دے کئی ومیت اللہ ورسول و اولائک مال نزینا انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وانتن اولئك رفيقا ومن يطع الله او سوکی تابداری کئی دا اللہ والرسول دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا پیغمبر تابداری کئی فاولائی کا فضا کسان مالذین انصر را کسان بئی انام اللہ کے انعام کرے لے اللہ احسان کرے لے اللہ علیم پاوی بانے من النبیین دانبی علیم السلام ناو وصدقین او درشتین ناو وشہدائی او درشیدان ناو والصالحین او درکان ناو وحسن اولائک رفیقا او سخی صلاة داکسان ملگرتیاو وحسن اولائک رفیقا اصخی صدا دلا کسان مل گرتیاو نو سو جیتا بیداری کئی نالاو دا پیغمبر نالاو ازبینے کا اس انبیاء علیہ السلام اما سون دیئی نگنان کی نبوت نمخی و نرستو باقی صحاب اکرام آم محفوظ دی اللہ دا غی حفاظت کئی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ علماء بھی کرے دا باقی چار سمرا نیکانوی نو آئین گناہ کی لگے یادے دا اور پر زمانہ کی قدی زمانے مومنان مسلمانان اور آخر زمانی جائین حکناؤں نے زیاد کی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ انہیں روایت سے شریفی علیہ السلام فرمائی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في زمان من ترك منكم عشرا ما امن به هلكا ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امن به نجا او كما قال عليه السلام حدیث ترمذی شریف کی راضی مظاہرہ قول جل صفحہ 219 کے باب الاعتصام کی دا حدیث نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت سے کہ نبی علیہ السلام فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے صحابہ تا انکم فی زمان تاسو پہ اولاد زمانہ کی من ترک منکم عشرا ما او میرے بھی حلقاؤں چاچے پری خودو تا سنا لسمائی سے دیناؤں آچو کم کلے تھی پریبانی نا حلق تو بیا فرمائی سمیان تی زمانن بیا بیا زمان راسی من عمل منہم بے عسرین چاچے ملکو دینا پلسمائی سے دین باننی ما او میرے بھی آچو کم کلے تھی پریبانی نا جاؤں ننے جاتیو منتلو جاتے ہو زمانہ برائی سی پلہ سمائی سے دن بارے سے عملوں کو نو کامیابی ندہ پدے زمانہ کیا صحابہ خونیتا لسمائی سے دن بارے سیدھے عملوں کو نبی علیہ السلام فرمائی سی نجات بہنگوئی ندہ نیکان و خلقوں مجلسوں لاغے اثر ہوئی زکا مانزر کے منگو اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعام تالے لادا کسانو کیا ہی بانتا احسان کرے لے اندھا خلق ملگیتیاں دا سوال نرستو دا ناکار خلق دا ملگیتیاں دا بچے دو سوال کھئی جو اللہ ستا غضب پچا بانتے رے اندھا غی دا لارے نموز آتے کم چھ خطا سیری اور سوک چھوئی کیا ڈالا بازی نے دا پکار اور یو کلمی والا رون دی یو قرآن دی یو پیغمبر دی یو خدے دی نو پمانزر کے خود درے ڈالی منی یو منامن علیم بل موضوبن علیم و بل زوالی اور اللہ تا سوالن کے چاہ اللہ دی یہ ڈالی پس مروان کی اور دی دو ڈالو نموز آتی مانزر کے ڈالی منی اور بانزر نبار نمانی یہ روی دا سول یو کی دینی شی یا اللہ وہی نہیں کیا ہوگی دے یہ وڑا لہا آسامہ لہا والتا کی دے سورہ فاتحہ باندې ځان کوئی کړی نه دی لکه تو دې بچانتي او دوت کړی دی او هی به کړی دی په معنا باندې ځان نه دی پوی کړی نو ځکه الله تعالی خیرے کئی سورے ماؤن کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون حلاکت من گزار لراؤ آو من گزار چی دے مانزد حقیقت نا خبر دے مانزد بانی چی دان دے پوئے کو نو بیاو شرک نکے خو خلق بہو پی جنے بیا خراب خلق بہو پی جنے او قرآن چی دے ہوئی نو قرآن دا موضوعنا لهم داغی ناکی بیانی دا زوالین ناکی بیانی او دا منعامنا لهم داغی ناکی بیانی دا الفاظو تشریع و وضاحتو الحمد للہ الحمد للہ کے بعد خلقوئی چپا الحمدو کے الف لام استغراقی دے یعنی دا مانا کہ یہ ٹول سنا صفت اللہ لرے دار الف لام استغراقی مانا کہ ٹول سنا صفت اللہ لرے نو پٹول صفات کے بعد صفات دا دی کہ اللہ تویل او جائز نہیں بعد صفات مخلوق لے ثابت دی نو بیان آگے جواب کئی کہ حقیقت کے دغ صفاتم اللہ تراجی کی نو دا دے خو بیا مشرکانم بے کہ منگا حقیقت کے تدینے کانو بنگان عبادت نہ کو بلکہ حقیقت کے دا اللہ عبادت کو آئی قوم دا سے بے کہ منگا ردائی عبادت نہ کو منگا دا اللہ عبادت کو لکہ سورہ زمر دریتما کی بارہ درہ میات کے دا مشرکانو داوی اپن نکل گئی تیائی بسے بے مانا بدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دریتما شی بارا سورے زمر آیت نمبر 3 آئی بسے والذین تغدو من دونی اولیاء آہا کسان کنیونی دائی بغید اللہ اولیاء مددگاران حجت رواحان دیسوئی مانا بدوہم عبادت نہ کروں گا الا لیقربونا الاللہ زلفا مانا بدوہم عبادت نہ کروں گا ددئین الا لیقربونا مگر دیر پارا چنے دیکھوں گا الاللہ زلفا اللہ تا پدر جکین مگر دے عبادت نہ کروں مگر دے لنگا چلو سر پارا مانا بدہم عبادت نہ کروں گا ددئی الا لیقربونا الاللہ زلفا مگر چنے دیکھوں گا اللہ تا پدرج کین ابن کثیر ابن جزی ذکر کہی اے منزلتا و درجتا و لیکبہو لنا فی حاجاتنا چیدہی مگنی سیکھی اللہ تا شفاعت کی دمگا پاجتنو کے چاہمگا اللہ تنی سیکھنو دا خوبا غیر وی مکی مشرکانو اصل خبر ادا دا چی صفات دری قسم دی یو اغا صفات تی یو صفات آوازی کہ یہ آواز اللہ پورے خاص تھی لگا پیدا کول ہر دے موجود کے دل مالک دنف دنقصان متصرف عالم الغیب وغیرہ لا صفات لا خاص دا اللہ دی بل صفات بل قسم آصفات دی جہاں مشترک دی ومین دا اللہ اور دا بندگانوں کے خدا اشتراک کے لئے اللہ اشتراک کے لفظی دے حقیقت کے اشتراک نہ دے اشتراک کے لفظی وطوئی لگا اور ادل انسانم اور ادل کئی اور اللہم اور ادل کئی دا اس طرح کی لفظی رکھو انسان کو اگنو اور ادل کی اللہ بغیر دا اگنو اور ادل کی الله لیدل کوي بندم لیدل کوي بند بسترګو لیدل کوي الله بغیر سترګو نه لیدل کوي روغ رحیم نبی اسلام بارکی فرمائی دی روغ رحیم دی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 یو صلی اللہ تیسم کی ہوئی نبی اسلام بارکی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ دیکھو ہمیں کرا ایک وقت دیشتا دارکم کنیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْهِ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ دیار نبی علیہ السلام بارکی اللہ ہوئی لَقَدْ جَاءَكُمْ سُرِ تُوبَ آیت 128 یولہ سبح جبارہ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَتَاقِدْ تَرَارَا قِرْتَا سُوتَاو رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پیامبر ساتھ رجل جنسناو عزیزن نالے گران لگے پدبانے مانے تم آج تنگے گئی تازو حریزن نالے کم دیر حرسنا سے ساتھ پفیدو بانے بالمؤمنین پمومنانو بانے رعوف الرحیم نرنی کون کے محروبانے رعوف الرحیم تربیر اسلام بارکی ہوئی یہ رعوف الرحیم ندا صفات دیری دا مشترک کی اللہ لیدل کئی بستر کو اللہ لیدل کئی کو بغیر دستر کو انسان لیدل کئی بستر کو دا اللہ سر کی نیتا بغیر سر کو لیدل کئی انسان کو لیدل کئی نو بستر کو بانے کئی اللہ کارونہ کئی بغیر دا ظاہری اسباب ہونا او مغروب کارونہ کئی پا اسباب ہو مغروب اسباب استعمال ہی او اللہ پائے کی بیا اثر اچھے درہم کے سمسفات آن خالص کی مخلوق دپارا لکہ روٹائیں فراغ بشیر اوڑل اور اسماد کول منس کول حج کول وغیرہ دا صفات دا خاص کی بندلا ہاں بندہ پورے دا خاص کی دا صفات جا اللہ تو ہوئے نو ایمان نو اخلاص کی دیو جی ہمون مانا کہو الحمدو للہ الحمدو کی الف لام استغراقی نسل کی گی الحمدو کی الف لام نا عہد خارجی دی ان مانا بتاوی دا اللہ مناسب سبتنا خاص اللہ لنے الحمدللہ کی الف لام عہد خارجی دی یعنی دا خدای توب مناسب صفتنا طول خاص اللہ لرنی اللہ اس اللہ توب دے دا اللہ سے تعریف دے اللہ ہو امام راغب ہو اسوانی رحمہ اللہ مفردات و قرآن اول جلد ہو صفحہ 38 کے دا لفظ اللہ مانا کئی بعد ہوئی کہ لفظ دا اللہ اصل کے الہن دے حمزہ تخفیفاً حذف شے دا او پدے باندے الف لام دا تعریف دباری تعالی دا پارے مخصوص کو الف لام دا تعریف ہو دا اللہ تعالی دا پارے مخصوص کو ندی تفصیل بہت جبانی سورہ مریم آیت نمبر 65 کے اللہ فرمائی حل تعلم لہو سمیعاو حل تعلم لہو سورہ مریم آیت 65 حل تعلم آیا پیجنے تاو لہو دے اللہ لرا سمیعاو ہم ناماو اللہ لرا ہم نام نشتا حل تعلم له سمیعا آیا پیجنے تا اللہ لراؤ ہم ناماؤ الہن لفظ تیرے عام دے اور ہر معبود تیرے چاہ عبادت کو لیتی ناغر پاروے لیتی ہر معبود دا پارا کہا سیوی او کغلط وی دا الہن استقاق کی مختلف اقوال لی بعد وی تدا دا الہا یعلہو الہا یعلہو نمشتق دے او تیرے ومانی دا پرستش او دا عبادتو پا دے بنا بانے دا الہ مانا معبود دا او بعد وی تی الہ اصل کے ویلہنو وی پا ہم زبدل کو نو الہ سو ولہا پمانا دا عشق او دا محبت رازی دا باری تعالی ذات سرا چونکہ مخلوق دیر زیاد محبت کئی زکا ہوتا اللہ ہوئی ہر یو شید اللہ حمد او سنا ہوئی لگا سورہ بنی اسرائیل پھر نسمہ سپاروں کو رہی آیت نمبر 44 سلور سلسم ہر یو شید اللہ حمد او سنا ہوئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سورہ بنی اسرائیل پھر نسمہ سپاروں آیت 44 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ أَنِتْرِهِ جَوْشَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَغَر پاکی بہنیں سردان دنگا اللہ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَغَر پاکی بہنیں سردان دنگا اللہ وَلَاكِ اللَّهَ تَبْتَوْقَهُنَا تَسْبِحَهُمْ لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح بیانولو د دوی باندې تاسو به نه پوهیږئ هر یو شی د الله حمد او ثنا تسبیح وایي بعضې وایي چې دا اصل کې د الله یلوه لیاهن نه دی لا یلوه لیاهن په معنا دا پرده کې پټېدو د الله تعالی ذات دام دستور کو نہ پڑتے زکوہ تا اللہ ہوئی سوریہ نام یوصل درے میاد کی ہوئی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار سورة الانعام آت 103 لا تدرک الابصار نسیرا گیرو لے دی اللہ لگاؤ سرگے وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ او الله احاطه کوي په خاوندانو د سترګو باندې سترګوالو باندې الله احاطه کوي الله باندې څوک احاطه نه دي کولی لا تدرک الابصار احاطه نه دي کولی په نا باندې سترګې وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ او احاطه کوي الله په خاوندانو د سترګو باندې دانگی سوری حدیدو رشتما شبارت رے محیط کی ہوئی هو الاول والآخر والظاہر والباطن سوری حدیدو آیت نمبر 3 رے محیط کی هو الاول دا اللہ اول او مخلوقات نوں والآخر او اللہ با آخر وین آخر کی با اللہ وی او مخلوقات بنوی والظاہر او اللہ ظاہر دے و اعتبار اندر صفت انسارا والباطن او پٹ دے او اعتبار در ذات سارا او پٹ دے پا اعتبار در ذات سارا ظاہر دے پا اعتبار در نخول سارا نخی نخانی آئے مالونی کہ نور دا چا پیدا کرے سرکمائی چا پیدا کرے دا زمک آسمان چا پیدا کرے دا نخی دا موجود دی اللہ اولو مخلوقات نو اللہ با آخر کیوی مخلوقات بنوی اللہ ظاہر دے و اعتبار دا نخو سرا و اعتبار دا دلائل سرا او اللہ پڑتے پا اعتبار در ذات سرا ذات دا اللہ دا پټه هو الاولو والآخرو والظاهرو والباطنو دا الله اولو مخلوقات نو آخر با الله وی مخلوقات بنی کار دے الله په اعتبار د لیل سرا او پټه الله په اعتبار د ذات سرا پټه الله په اعتبار د ذات سرا الہ یعنی معبودو الہ معبود پا حقیقت کی یو دے پکار دو چیز دی لفظ جمع نوے رو دے لیکن اہل عرب کیو ایدہ کل عقیدے مطابق دیر سیزنو عبادت کولو اسلام نمخ کے ایدہ گاؤں خدایان بوتان عبادت کولو نو زگا وی سیغل جن استعمالو لا لکر سور انبیاء واللہ سمجھ بارا آج تریالیس درے سرے تم کے وی ام لهم آلیتن تمنوهم من دوننا ام لهم آلیتن آیا سرے دیلر معبودان مددگاران تمنوهم چی بج بکی دیلر دمو سیمنتونو ناو من دوننا بغیر زموناو من دوننا بغیر زموناو دانگی سوری آرام آت 127 یو سنو اویسم کی فرمائی ویزرکاو آلیاتاکو ویزرکاو پریگیتا لراو و آلیاتاکو فیرون دوئی قومو سورة آرام آیت 127 وَيَذَرَكَوْ بِرِگِتَ لَرَاو فیرون توی وَآلِعَتَا تُو بَنَّگِرِي مَدَدْگَارِتَاو اللہم باجوئی تردی مانا یا اللہو دا اللہم یا اللہو فمانا دا یا اللہو فدیکی مم مشدد دا حرز ندا پیوت کراغلے لے او باج وی اصل کی داتی ہو یا اللہ امنا بخیر یا اللہ امنا بخیر اے اللہ پخیر سرزم طرف تا توجہ ہوکے دا مفردات دا امام راغب اسفانی رحمہ اللہ صفحہ 340 پوری دا تفصیلی کرے دے دارنگی اسم اللہ دا الوهیت نہ دے الہ آغا ذات توئی کہ حجت پورا کئی تذکرت النوادر صفحہ 15 پلسمہ کے امام عبداللہ ابن محمد ابن وحب الدینوری آغا فل تفسیر کی دا الہ مانا کئی یا علیہون الیہ اے تذر عند قضاء الحوائج والشدائد يألهون إليه إله آزاته كي فتقليف تتقليف وقت وتفرياد كي يألهون إليه فرياد كي دي الله تا فتقليف كي اي يتضرعون إليه یعنی زاری گئی عجزی کے دی اللہ تعالیٰ عند قضاء الحوائج والشدائد بہت تکلیف و مصیبت کی اللہ العجزی کے جرا فریاد کی دائیں گے امام راضی رحمت اللہ علیہ پل تفسیر کے سورہ آل عمران سورہ آل عمران کے لئے الہ مانا کی امام راضی رحمت اللہ علیہ الالہ هو الذي تأله القلوب محبة له واشتياقا إليه وإنابة الإله هو الذي إله على ذاته تأله القلوب محبة له كاجري قيدتا ذلنا دوجد محبتنا واشتياقا إليه و انابتن او دا وجد شوق او دا انابتنا دانگی الہ مشتق دے او تیرے دا آلیہ تو الہ فلانن اے سکن تو الہ آلیہ تو الہ فلانن اے سکن تو الہ یا آلیہ الفصیلو اذا ولا بی امہی عرب ہوئی آلیہ الفصیلو اذا ولا بی امہی دو بچے فریاد کے اکلتے آم منت لے جی دا مورنا بچے چی مور تا زیو تیروی او تے منکے نو آم فریاد تے نو عرب وی علیہ الفصیل ازا ولا بی امی دانگی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ العبودیہ سپاگمہ صفحہ کی ذکر کئی فالالہ اللذی یعلیہ القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء فالالہ اللذی پس الہ اغزات یعلیہ القلوب چیزلون آغتا عجیزی گئی بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام دو جل پورا منی یری اوتا منا بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء الہ اغزات چیزلون آغتا عجیزی گئی دو جل پورا منی یری اوتا منا دان امام سیبویہ رحمہ اللہ فرمائی اسم اللہ پدے کے جکم الف لام دے نو دا دا حضر سیوی حمزہ پیوست کے دے پدے بنا باندے دا اسم اللہ اصل کے الہونو دے بانے الف لام داخل کو نو حمزہ دا حمزہ رکھتے دا ما قبل لام دور کو اور لام لام کی مدغم کو یعنی الالہ نا دا الہ حمزہ لرے کو اور دائرہ علیہ السلام دا پارا حرکت مقرر کنو اللہ سو الاتقان اول جلد سو چار سو ایک کی ذکر گئی دا مفسرین و اقوالو خویوں پہ بانے پوئی نسو وہ مریدہ ہو پوئی پہ بانے نہیں اس دے شیخ القرآن رحمہ اللہ داغت طرز آگا وہ سواؤ رہی پدے با بچے بچے معصوم نارینا زنانا انشاءاللہ چول با پہ بانے کوئی شیخ القرآن رحمہ اللہ اور شیخ القرآن مولانا منتوئی سے آئی بدرس کے لئے جیدہ قرآن نبغیر سلکو لینس در مفسرین و اقوالی و پدے باندے ہر سڑے نپوئی اور دا قرآن چکم طریقہ دا نو پدے باندے اس ہر سڑے پوئی گو سلمہ سپارہ راوالا ہوئی دا قرآن نبغیر سلکو لینے سے ہوئی سلمہ سپارہ راوالا تو اس الہ مانا دا کئی کہ الہ چاہتا ہوئی سلمہ سپارہ اول مقو اور دا سورہ نمل آیت نمبر 60 پیتم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سُبْحَانَهُ وَبِيَدِهِ أَسْمَاءُ یا چاپ لکڑی اسمان نو والعدل مکی وانزن لکم اصو پوری تاسو لراؤ تاسو بانی من السمائی دبرنا ما انباران فانبتنا پسر خنونگا بھی پری باران سراؤ حدائقا باغی چیزا تباہ جاؤ ترو تازاؤ ما کان لکم نیتے طاقت تاسو ان تم بھی تو شجرہ آؤ ازر ون کہتا سے اونا در از مکے ایلہم اللہ ایسر بالالہ سرادا اللہ لاؤ نیسرے نوچی خلق را مدد کئی اللہ صفات مخلوق لور کئی اللہ وی بلوم قوم یا دلون بلکی دیو قوم نے کہ برابر والکی دا اللہ سارا عدل برابری سے ہوئی انسان سے دوئی کہ جوانوں طرف تو برابر برابر وی عدل برابر والی تو وی نو دیت اللہ سر مخلوق برابر ای یعنی شرکی بلا هم قومیان دیدون بلکی نئی هم قوم دیتی برابر والی که انجا اللہ سر آو فصفات دا اللہ کے الہ آغازان دے جز مکاس مرنے پینا کری الہ آغازان دے چبارا ناوری الہ آغازان دے چباری جیزر گنائی ایلہم اللہ پوئی گئی پتی بل سنا سادہ سادہ اگر ہم فلسلین پا اقوال و پاقی بانے سرے نہیں پوئی گئر سرے او پتی بانے بچے بچے پوئی گئی ایلہم اللہ ای سرے بل الہ سرد اللہ نو دیو جیسے او قرآن رحم اللہ پا پنچر کی ترجمہوں کا اندو بار سبانے با پوئی سی اللہ دا غین دا خدمت اخیستے دے بل صفت دے الہ قرآن امن جال الارض قرارا وجال خلالها انہرا وجال لها رواسی وجال بین البحرین حاجدا ایلہم اللہ امن جال الارض سوک دے چگردو لے لزمکا یا چاگردو لے لزمکا قرارا تنگا ولارا وجال خلالها او چا گردو لی پمیندر علمکا کے چالا پمانا خلقا چا بلا کری پمیندر علمکا کے انہارا نہرنا ولی وجال لہا رواسیا او چا گردو لی چا بلا کری گرنا وجال بین المحرین حاجلا او گردو لی یعنی بلا کری پمیندر دو دریا بنو کے پردا ایلہم اللہ اے سر بل الہ سند اللہ نو نی سرے نو بیا خلق کر کو لے کئی نو اللہ ہوئی زگ کئی چی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ جاد دینا نپوئیں گی پا قرآن باننے نپوئیں گی پا توحید باننے پا قرآن باننے پوئی دینا ولی بے سر کو لو الہ آزاد دین چیز مکید اللہ پیدا کرنے داؤ الہ آزاد دوئی چیز نیرونے پیڑا کری دا نیرونو ترمیان سے پردے پیڑا کری یو ترم تا خواگیو باو بل ترم تا ترخیو باو دا آرازات تا الہ ہوئی بل کی بد الہ امائی جیب المنطر الہ دعاہو ویقیب السوء ویجانکم خلفاء الارض ایلہم اللہ قلیل ما تذکرون اما یجیب المرسل سوکتے چی قبلی دعا دا پریشانا دعا دا مجبورا اذا دعاہو کلچ تیروی اللہ تاو ویقیب السوء اولر کبھی تکلیفا ویجالکم خلفاء الارض او گنزئی تاسو لراو پیدا کئی تاسو لیاو بلن رسو پاتی کنون کی پل مکہ کے پا دنیا کے ایلہم اللہ ایسر بل الہ سنادا اللہ لاؤ ایسر بل سوک چاہ سوال پریشانا قبلیں ایسر بل سوک چاہ تکلیفنا لرے گئیں اے سرے بل تو سرد اللہ لاؤ کتا سیو بن رسو پیلا گئی ایلہم اللہ اے سرے بل الہ سرد اللہ لاؤ نشتا بیاوالے خلق شر گئی اللہ ہوئی ذکر گئی قلیلہم ما تذکرون دیر لگیا چی پندق نہیں تازو لخلق پندق لی زن پوئی ذکر شر گیا تے بل کی بد الہ امن یادیکم فی ظلمات البر والبحرین ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتین ایلہم اللہ تعالی اللہ اما یشرکون امن یادیکم سوک دے کلار بزم کی تاسو داؤ فی ظلمات البر پتیا رو دو چکی والبار یو دریاب کی ومن یرسل الریاح او سوک را لگی با دنیا بشرم بین دے رحمتیں زیر اور کن کی موقع دے رحمت پننا ایلہم اللہ ایسر بل الہ سند اللہ لاؤ تعال اللہ اما اشرکون تیارو کے لار سوک ہی دتا بارانی نہ سوک ہو رہی بازو نہ سوک را لگی یخ اخباد را چی وہی ہے کہ باران سے باران سے نہیں اللہ وہی وہ میں دل الرياح سو کہ دے چلانے کی بات نہ ہو بوسرم میں دے رحمت زیر مکہ رحمت بننا باران مکہ زیر رولی یا کیا بات رہی چوت پر باران کی گی ایلہم اللہ اے سر بر الہ سنزا اللہ نو سوک دے چیان پیارو کے تاسو للار خین دو چیان دے دریاب کے سوک دے چیان کیا باتو نارا لگی دے باران نمکے ایلہم اللہ اے سر بر الہ سنزا اللہ نو تعال اللہ عما یشرکون تعال اللہ نبی آخر شیر کو لکھئی نہ اللہ ہوئی کئی دی پروانی تا تعال اللہ عما یشرکون اچھتے اللہ داغنہ کہ تاسو شرک کوئی دا اللہ سارا پروانی تا کہ تاسو شرک کوئی تعال اللہ عما یشرکون اچھتے اللہ داغنہ کہ شرک کوئی دا سنا اللہ سارا اسلام پینا کوئی دا سنا اللہ سارا اللہ پاک نے دینا تعال اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ داغنا کرے شرک کئی دا اللہ سراؤ اسلام پینا کئی دا اللہ سراؤ الہ کرے مددگار دیا یو دیا اللہ سر بل الہ نیستا بل سی بل دا الہ اما یم دون خلقا سم یو ایدو وما یرزقکم من السماء والارض ایلہم اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اما یبدو خلقاو سوگنے چیاوال دل پیدا کئی مخلوق لراو سم یعیدو بیاو اپس کی دی مخلوق لراو وما یرزقکم من السماء والارض آسو کرے لکھر کئی تاسو تالا براو دا کتناو برنا بارانو ریلان دل وکر زر خنکین ایلہم اللہ اے سر بل الہ سرد اللہ نو ایلہم اللہ اے سر بل الہ سرد اللہ نو قل ہاتوا برہانکم او کدھئی وی کستا نواتو یا ہاتوا برہانکم روڑے دلیل تاسو ان کنتم صادقین کچر تاسری چنین روڑے دلیلو تاثر سو دلیل دے اوز دارا الہ صفات کہ سلم ازی بارا کہ ان بیان کری دارا غن کا الہ آزادے کے اسمانوں نے پیدا کری دی الہ آزادے کے زمکیں پیدا کری دی الہ آزادے کے برانا باران را ورائی الہ آزادے کے زمکہ کی باغی کے در غنائی الہ آزادے کے زمکہ دلٹیں گا والانا گردو لے داؤں الہ آزاد دے چی نیرونا والے پیدا کری دی الہ آزاد دے چی برونے پیدا کری دی الہ آزاد دے چی دا دو دریا بنو ترمیز پندر پیدا کری الہ آزاد دے چی سوال کمرے نہ پریشان ہو الہ آزاد دے چی دعا گانے کمرے نہ پریشان ہو لیر کبھی تکلیف بھنا ہو الہ آزاد دے چی اوپر نہ رسو اتاسے پیدا کری آئی الہ آزاد دے چی تاسو للار خیش چرو دو چیو دا دریام کی الہ آزاد دے چی باران نمخ کی اخیت ماتو نازیر را دیگی الہ آزاد دے چی تاسو وردن پینا کری الہ آزاد دے چی تاسو بیا واپس کی زانتا بیا بمو واپس کی سمیو ایدو الہ آزاد دے چی رزق سرکی تاسو تاندہ براو دا کتناو برانا باران ورئیس مکہ زرغن کی ایلہم اللہ اے سر بل الہ سنادہ اللہ نو نیتا کم شرکان وشتا نقل اویاتا ہاتو برہانکم رونے دلیستا سن کنتم صادقین کچھر تاثری شنیئین بل الہ نیتا الہ یو اللہ دیں حاجت روائیو اللہ دے بل الہ نشتاو سورہ مائدہ بری آیت نمبر 73 درے آئین بل الہ نشتاو الہ یو دے اس بھگوہ سپارہ سورت المائدہ آیت نمبر 73 دری آیم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ سُورِ مَائِدَة شپاگم سپارا آیت نمبر تریت تدری آیم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ داکی سرا کفر کرے لیا کسانو قالو چی غیبائن آئی وی ان اللہ یقنن اللہ سالیسو سالاساو درین تدریو ندے عیسیان وی ان اللہ سالیسو سالاسا اللہ بی مریم او عیسیٰ علیہ السلام ویدہ دری خدیان دی ننا علاو وما من الہین او نیچے برمددگار الا الہو آئیدو مگر مددگار ایک یہ او دے الہ او دے وما من الہ او نیچے برمددگار الا الہو آئیدو مگر مددگار ایک یہ او دے آنگی سورہ نساء پر ایک بگمش پارا آیت نمبر 171 یو سلو یو آیت 171 دا آیات میں اس کے فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتو خیر لکم 171 یو سل یو آیت فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتو خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا فآمنوا باللہ پس ایمانو نے پا اللہ باننے ورسول اپا پیغمبرانو دا اللہ ولا تقولوا ثلاثہ اموائیت خدایان دریدی عیسیانو توی ولا تقولوا ثلاثا زکا بلتا خوندی عیسیانو ان اللہ ثالث و ثلاثا اللہ ویدا سموائی ولا تقولوا ثلاثا اموائیت خدایان دریدی انتو خیر لکم انتو منسین خیر لکم ورلی تاسول لراؤ انما اللہ الہ واحد یقینا اللہ حجت روائی کے عوضے انما اللہ الہ واحد یقینا اللہ الہ واحد مددگاری کے عوضے حجت روائی کے عوضے سبحان افاق دے اللہ ایکون لہو ولد کسی دلر نائب لہو ما بھی سماواتی دے اللہ لر اختیار دے آتی آسمانوں کی وما فی الارض واجب ازمکو کی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زمارا وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زمارا نو الہ یو ذات ہے اس پوچھے ہی کنا الہ ذات ہوئی نو قرآن سمرا آسان طریقہ رہا الہ داری مانے تسنگ ہوگا دمکی مشرکان اغی اللہ منلو ہو جگرے پا الہ کی کولا اللہ منلو کیا اللہ خالق تے مالک تے رازق تے مدبے داریو چیزے اللہ منلو سورہ مومنونو گرئی اتاللہ سمجھ بارا آج 84 اللہ منلو ہو الہ نمانلو اتاللہ سمجھ بارا سورہ مومنون آج 84 سلو رہتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل اعطے پیغمبر علیہ السلام و السلام دلیل اعترافی دلیل دتیا چی کنا دلیل اقلیم گیلو سو کسمو دلیل اقلیان درے کسمو دلیل اقلی محضا دلیل عقلی مسکت للخصم اور دلیل عقلی اعترافی قل لمن الارض ومن فیہا ویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوا لمن الارض نچہ سیار کی نظم کا ومن فيها واسوك بلنك كي إن كنتم تعلمون كجر تاسبه غي سيقولون لله زن جوائب رئي الله دا اللہ سیار کی سن للإستعجال بعض خبر ہے کہ سرے سوچ کے کی جواب اور کئی دیکھ کہ حضرت سوچ کئی نا مجھرکان بہتوئی سیقولون لله زن جوائب رئي دا اللہ سیار کی قل افلا تذکرون ویوتا آیتا سو پن ناخ لئی نسیت ناخ لئی نو اللہ کو آئی من لو دارنگی سورہ مومنون کے وربسی بیا ہوئی قل من بیدی ملکوت کل شئیل ووی جیر ولا جار علیہ ان کنتم تعلم قل اویات پیمبل صلاة والسلام من بیدی دچاپ اللہ کی سیر تیار کی ملکوت کلن سے ان اختیار داری و سیزاؤں وہو یجیر و لا یجار علیہ وہو یجیر و دالنا پناہی ورکی و لا یجار علیہ او پناہی نسی ورکلے و مقابلہ دالنا کے ان کنتم تعلمون کجن تاسو پوہے گئی سیقولونا للہ زن چوائی بدئی اللہ دا لے پیار کی قل بانا تسحرون ویعاتے پیمبل صلاة والسلام کم طرف تالے و نکڑے سوئی تانسو کم طرف تالے و نکڑے سوئی تانسو اذا اللہ توحید پریک دئی آوزان نمالے ولی روکڑی دانگی سور زخرف گرے پیزی سمجھ پارا نہم آیات سور زخرف پیزیشتما سپارا آیت نمبر نہم اللہ اغی منلو ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم پیزیشتما سپارا سورہ زخرف آیت نمبر نو ولئن سألتم کجر تپوسو کے تردین درے مشرکانونا من خلق السماوات والارض کیا پیدا کری اسمان نوزمکی لیقولن خامقا ویبدئی خلقن العزیز العلیم پیدا کری دین العالم وعالم باستیا خلقن العزیز العلیم پیدا کری دین العالم غالب وعالم باستیا دانگی آیت نمبر 87 دی سورہ زخرف کی اوپری واتین آستسی و اتیم امدی سورہ زخرف کے ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتم کجر تبوسو کے تردین من خلقهم کیا پیدا کری دین ليقولن الله خواہ وہی بدئی اللہ فانا یعفکم کم طرف دوارو نیسو جائی چیتا سو اللہ منی نبیار اللہ صفات والی نمانی اللہ در بیار شرک والی کے ہوئی دانگی سور زخرف پیزیسو میں سپارا سور عنکبوت زخرف نا سور عنکبوت آیت نمبر 61 یہی سمجھ پارا سورہ عنکبوت آیت 61 یوش پیتا وَلَئِنْسَانْ تَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ منلو وَلَئِنْسَانْ تَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ من خلق السماوات والارض کیا پیدا کری اسمان نوزمکی وسخر الشمس والقمر کیا تا بکری نوزمکی لیقولن اللہ خواقا وی بدئی اللہ فانا یعفکون کم طرف دوارو نیسو جیدہ توحید اللہ فانا یعفکون کم طرف دوارو نیسو جیدہ بیار بسیعہ 63 دریس پیتا کی بیا ہوئی وَلَا اِنسَالْتَهُمْ عَنْكَبُوتْ تْرِيَا سَاتْ وَلَا اِنسَالْتَهُمْ مَنَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اوکتا پوزو کے ندین آسوک ورید برن باران فأحیا بالعرض من بعد موتها وستالا کیف دی باران سراز مکا پتو تی دود دینا لیقولن اللہ خامقا ویبدی اللہ خامقا ویبدی اللہ اللہ باران ورے اللہ زبکہ درغنی ورپسی دیا ہم دی یہ وقت میں سبارہ کی سورہ لقمان آیت پچیس سورہ لقمان آیت پچیس پینجی سما وَلَا اِنسَانْ تَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَا اِنسَانْ تَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چاپرہ کری اسمانونا وَلَا دَلْمَكِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَوَقَ وَعِبَدِ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَيَا تَعْلَقْ دَيْتُمْ سِفَتُنَا تُوْ خَاسَ اللَّهُ سَرَدِي بَلْ أَكْزَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْكِرْ جَعْتَ دَيْنَا نَفْوِهِ پَ قُرْآن بَانْدِي نَفْوِهِ پَ تَوْحِد بَانْدِي نو اللہ خدای منلو وہ الہ نہ منلو دانی سورہ یونس یو لسم اجبار آیت اکتیس یو دیسم اللہ خدای منلو سورہ یونس یو لسم اجبار آیت نمبر اکتیس یو دیسم قل من یعذبکم من السماء والارض وَيَا سُوْقْرِنَا تَرْكَيْنْ تَاسُ تَعْلَ بَرَوْتَا كَرْتَنَا اَمَّا يَمْ لِكُ السَّمَا سُوْقْرِ وَاقْدَارَ دَوَ گُنَا وَلَا بْسَارَ دَسْرْقُ یعنی سُوْقْرِ نَكَنُ زِمَدَا سُوْقْرِ تَرَنْدُ زِمَدَا وَمَنْ يُقْرِدُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اَوْ سُوْقُ مَا سِجْوَنِ دَمُنِنَا سُوْقْرِنَا كَيْ مُوَحِدَ مُشْرِقْنَا ابراہیم علیہ السلام آزر نہ پیدا کو ويخرج الميت من الحي اسوق بنا كي مشرك دموهدنا كنان دنوه الاسلام نبدا كوا ميون دبر الامر اسوق تجبير كي نكارونو وسيقولون الله نزنه جواي بدي الله زنه جواي بدي الله فسيقولون الله زنے جوائی بدی اللہ فقل افلا تتقون نو آیا تا آیا نیرے گی دا اللہ نو آیا زان نبت جوئی دا شرک نو اللہ خدای منلو کو الہ نمنلو منسکو نبیا سبکو انسان بانگوئی